คำว่ากรรมเก่าหรือว่ากรรมแต่ปางก่อนเนี่ยสมัยที่คุณธนุยังเด็กเรียนชั้นประถมก็เคยนึกขำๆอยู่ในใจเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้เวรกรรมที่ไหนจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติอดีตก็คือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเหมือนเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วจะมีอะไรข้ามมาทำร้ายเราในวันนี้ได้ล่ะและเมื่อโตขึ้นอีกนิดเคยติดตามผู้ใหญ่ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเจอคนแก่คนเฒ่าเหลาชรานั่งพูดคุยขึ้นถึงเรื่องเวรๆกรรมๆว่าใครทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วฟังแล้วก็นึกดูหมิ่นคนแก่ว่างมงายหัวโบราณปัจจุบันฝรั่งนะเขาส่งคนขี่จรวดไปถึงพระจันทร์แล้วเพราะผู้ใหญ่ฝรั่งเขาหัวก้าวหน้าส่งเสริมคนรุ่นหลังให้รู้จักคิดในเรื่องล้ำยุคนำสมัยไม่คร่ำครึเหมือนอย่างกับคนแก่เมืองไทยเราคือสรุปได้ว่าในธนุนี่ไม่เคยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แกเชื่อเพราะว่าสังคมต้องการคนดีรังเกียจคนชั่วพูดง่ายๆว่าแกทำตัวคล้อยตามสิ่งแวดล้อมไม่ใช่คล้อยตามศาสนาหรือว่าคนเฒ่าคนแก่สั่งสอนผลการเรียนของแกก็ไม่สู้จะดีเท่าไหร่นักเนื่องจากชอบหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่ตามเพื่อนฝูงด้วยเหตุนี้แกก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่สำเร็จไอ้ครั้นจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนทางบ้านก็ไม่มีทุนทรัพย์พอตกลงจบมัธยมปลายแล้วต้องหางานทำช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าทางบ้านมีลูกหลานต้องส่งเสียให้เล่าเรียนอีกหลายชีวิตหางานทำนานเกือบ1ปีกว่าจะได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งตำแหน่งเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยที่โรงบรรจุหีบห่ออันเป็นงานชนิดที่คนไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็ทำได้แต่ที่เขารับเฉพาะคนจบม.ปลายเพราะว่าพูดคุยกันรู้เรื่องหน่อยเจ้านายมีกฎระเบียบเช่นไรก็รู้จักปฏิบัติตามแต่ว่าเงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอยาไส้ข้อดีของบริษัทคือมีโรงเรือนที่พักสำหรับพนักงานต่างจังหวัดได้มีห้องพักอาศัยแบบว่าค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายเองบริษัทนี้อยู่บริเวณรอยต่อของ3จังหวัดคือนนทบุรีสุพรรณแล้วก็นครปฐมโรงเรือนที่พักแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนชายแล้วก็โซนหญิงไม่ปะปนกันค่ำแล้วห้ามไม่ให้ข้ามโซนไปมาหาสู่กันเด็ดขาดแต่ระหว่างที่อยู่ในเวลาทำงานพูดคุยติดต่อกันได้อันนี้เขาไม่ห้ามชีวิตลูกจ้างบริษัทไม่มีความสุขมากนักยิ่งเป็นพนักงานระดับล่างยิ่งเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดสิ่งเดียวที่เป็นแรงใจก็คือเพศตรงข้ามการทำงานรวมกันทั้งเพศหญิงเพศชายคือความสดชื่นหรือว่าผงชูรสของชีวิตในธนุได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งหล่อนทำงานอยู่คนละแผนกแต่ว่าแผนกนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นบางขณะโดยเฉพาะหล่อนกับธนุนี่ต้องติดต่อประสานงานกันอยู่เสมอทำให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งกลายเป็นความรักครั้งแรกขึ้นมาตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับในกันและกันธนุกับหล่อนไม่มีโอกาสหาความสุขเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วไปเนื่องจากกฎระเบียบโรงเรือนเคร่งครัดมากการเดินทางจากบริษัทเข้าตัวเมืองก็อาศัยรถของบริษัทอย่างเดียวไม่มีรถรับจ้างใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งระหว่างตรวจนับหีบห่อพัสดุที่จะส่งให้ลูกค้าหล่อนมีใบหน้าหมองคล้ำเหมือนกับกลุ้มจนนอนไม่หลับตลอดคืนธนุก็เศร้าซีถามจนหล่อนยอมเปิดปากเล่าความทุกข์ให้ฟังว่าช่วงที่ลางานไปช่วยทางบ้านแล้วก็เตรียมงานบวชพี่ชายนั้นเพื่อนพี่ชายซึ่งเป็นคนจังหวัดอื่นได้มาตามจีบหล่อนอย่างเอาจริงเอาจังหล่อนเกรงว่าถ้าทำรังเกียจหรือไว้ตัวเกินไปเพื่อนนิสัยอันธพาลคนนี้จะมาป่วนจนงานบวชพี่ชายล่มก็หวานอมขมกลืนพูดจากับเพื่อนพี่ชายด้วยดีตอนนึงออกไปซื้อน้ำแข็งที่ตลาดด้วยกันเพื่อนพี่ชายก็ฉวยโอกาสปลุกปล้ำจนหล่อนเสียทีแต่คิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่ถึงกับมีท้องก็รู้สึกโล่งอกว่ากลับจากงานบวชแล้วหมอนั่นหายเงียบไปเพราะไม่รู้ว่าหล่อนทำงานที่ไหนแต่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ผลจากการเสียท่าครั้งเดียวนั้นทำให้หล่อนตั้งครรภ์เสียแล้วเรื่องที่ได้ยินกับหูในธนุบอกไม่ถูกว่าน้ำตาไหลนองหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่มันเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนหัวใจจะถูกเฉือนมันเหมือนกับเพชรเม็ดงามในมือถูกคนอื่นเขาหยิบฉวยไปทุบทำลายจนแหลกละเอียด ความเสียใจที่เกิดขึ้นไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายได้เลยแต่ก็แปลกที่ความรักไม่ได้ลดน้อยถอยลงกว่าเดิมกลับรักและสมเพชเวทนาหญิงคนรักยิ่งขึ้นก็สัญญากับหล่อนว่าผมจะเหมือนเดิมและก็ดีกับหล่อนยิ่งกว่าเดิมเด็กในท้องเนี่ยผมจะขอรับผิดชอบเองจะรักและเลี้ยงดูให้เหมือนหรือว่ายิ่งกว่าลูกเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปมด้อยสีหน้าของหล่อนก็เริ่มดีขึ้นมากหันมาพูดคุยกันเรื่องอนาคตข้างหน้านายธนุก็ให้คำมั่นว่ายินดีจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็ต้องก่อนที่ครรภ์จะใหญ่มากจนคนอื่นผิดสังเกตโชคดีที่ท้องแรกของหล่อนไม่โตจนเกินไปมองเผินๆจะไม่รู้เลยว่ากำลังตั้งท้องการแพ้ท้องก็หนักไปทางกินอาหารรสจัดๆไม่ได้โอกอากอาเจียนหลังจากลางานสำเร็จในอาทิตย์ต่อมาธนุกับหล่อนก็ชวนกันไปบ้านพ่อแม่หล่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะสู่ขอด้วยปากเปล่าเป็นขั้นแรกปรากฏว่าผู้ใหญ่ของหล่อนเรียกเงินสอดสินสอดสูงเหลือเกินคือเงินสด 100,000 ทองอีก2บาทเงินเดือนของนายธนุบวกโอรวมแล้วยังไม่ถึง 7,000 เลยนี่คือเงินเดือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วต่อให้เก็บออมสัก10ปีก็ไม่อาจจะรวบรวมได้มากขนาดนั้นเรื่องสู่ขอก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่หาทางแก้ไขยากหรือความจริงก็คือแก้ไม่ได้เลยธนุกับหญิงคนรักก็กลับโรงงานอย่างทุกข์ใจแสนสาหัสลำพังธนุเองก็คงไม่มีอะไรให้กลัดกลุ้มที่ทุกข์ก็เพราะกลุ้มแทนคนรักนั่นเองแต่มีคนพูดกันว่าปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้มนุษย์มีสมองเอาไว้แก้ปัญหาในชีวิตโดยทั่วไปจะหาทางแก้แบบดีๆเข้าหลักการก่อนถ้าทำแบบดีๆมีศีลทำไม่ได้ก็ต้องหันมาทำไอ้ที่แย่ๆก็คือวางแผนทำชั่วแผนของธนุก็เริ่มขึ้นอย่างรีบด่วนแต่มีหลักการชั่วแนบเนียนมากกล่าวคือพูดเปรยขึ้นว่าพนักงานอย่างเราๆไม่มีสวัสดิการใดๆให้กับตัวเองเลยก็คือทางบริษัทเนี่ยเขาถือว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกคนไม่มีสวัสดิการอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าระดับสูงน่ะมีควรอย่างยิ่งที่เราจะตั้งแชร์ขึ้นมาสักวงเงินที่ได้จากการเปียแชร์นี่แหละคือสวัสดิการในหมู่พวกเดียวกันเองพอเปรยอย่างนี้กับเพื่อนร่วมงานหลายคนไม่นานวงแชร์ก็เกิดขึ้นโดยมีนายธนุเป็นเท้าแชร์สามารถเก็บเงินจากลูกแชร์เป็นรายปฐมฤกษ์เจ้าแรกได้เงินสดเข้ากระเป๋า 20,000 บาทท้วนทันตาเห็นแต่ว่าเงินนั้นเพียงพอสำหรับซื้อทองหนัก3บาทยังขาดเงินสินสอดอีกตั้ง 100,000นายธนุก็เลยมอบเงินแชร์ให้หญิงคนรักเก็บไว้แล้ววางแผนหาเงินต่อไปเรื่อยๆเหยื่อรายถัดไปก็คือญาติสนิทมิตรสหายของเขาตกเย็นเลิกงานแล้วแกก็ติดรถของบริษัทเข้าเมืองแวะเวียนไปกราบไหว้วิงวอนหลอกล่อสารพัดจะทำได้เงินสดและสิ่งของมาจำนำได้เงินประมาณ 30,000 บาทหาเงินจากญาติมิตรจนรายสุดท้ายก็ยังขาดเงินสินสอดอีก 70,000 เวลาแต่ละวันที่สิ้นเปลืองไปคันที่ว่าไม่โตก็เริ่มใหญ่ขึ้นแผนชั่วขั้นแรกก็มาถึงทางตันแล้วแชร์ยังดำเนินต่อไปเท้าแชร์ไม่มีรายได้เพราะเปียมาแล้วก็ต้องหาเงินมาลงแชร์ส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ตระเวนหลอกล่อมาจากญาติสนิทมิตรสหายแกก็แทงบัญชีเป็นหนี้ศูนย์คือชักดาบญาติมิตรจะไม่สำคัญเท่ากับเกียรติยศชื่อเสียงของหญิงคนรักแกคิดอย่างนั้นในที่สุดหลังจากมอบเงินสดให้หล่อนเป็นคนเก็บไว้ทั้ง 50,000 บาทไอ้ที่ยังเป็นปัญหาอีก 70,000 นี่นายธนุตัดสินใจอย่างบ้าบินตายเป็นตายคุกเป็นคุกแกจะปล้นร้านทองเมืองนนเพื่อรวบรวมเงินไปสู่ขอให้ครบจำนวนโดยเร็วที่สุดเพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยประถมคนหนึ่งสนิทกับธนุมากเขาผ่านการเป็นอันธพาลแล้วก็เคยติดคุกมาแล้วเขาก็แวะเวียนไปหารือกับเขาอย่างเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเพื่อนก็อัศจรรย์ใจในตัวนายธนุเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาจำได้แม่นว่านายธนุเป็นเด็กเรียนถึงจะเคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่เฮฮาแต่ก็ไม่เคยประพฤติชั่วขนาดริเป็นหัวขโมย แล้วทำไมอยู่ไปอยู่มาดันข้ามขั้นพาจากชั้นหัวขโมยเป็นโจรจึงสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเพื่อนมากยิ่งรู้สายสนคนในว่านายธนุทำไปเพื่อช่วยกู้หน้าคนรักซึ่งเสียทีจนท้องกับผู้ชายอื่นเพื่อนก็ยิ่งประหลาดใจถามว่าแกยังสติดีอยู่หรือเปล่าครั้นคุยกันจนเชื่อได้ว่านายธนุสติดีเป็นปกติทุกอย่างเพื่อนผู้ปราดเปรื่องในเรื่องชั่วก็พยักหน้าช้าๆแล้วก็บอกแกเสี่ยงคุกเตียงตารางเพื่อผู้หญิงท้องแถมไม่ได้ท้องกับแกซะด้วยสงสัยหล่อนจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรตามทวงหนี้กรรมที่แกติดค้างเขาไว้แต่ชาติก่อนนะมั้งนายธนุก็ถามว่ารู้ได้ยังไงเดาเอาเองใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเดาจากรากฐานแห่งความเป็นจริงเพราะไม่มีใครที่ไหนหรอกเมื่อรู้แล้วว่าหญิงคนรักเสียความบริสุทธิ์แถมตั้งท้องยังไม่โกรธไม่ตัดใจไปหาแฟนใหม่มีหนำซ้ำยังกล้าทำชั่วขนาดยอมเป็นโจรเพื่อหาเงินไปสู่ขอหล่อนซึ่งเท่ากับเอาชีวิตตัวเองไปเป็นเดิมพันชัดๆถ้าไม่ใช่หนี้เวรหนี้กรรมก็คงไม่มีใครยอมทำแบบแกเป็นแน่ได้ยินอย่างนั้นนายธนุก็ชักหูผึ่งถามว่ามีวิธีไหมที่จะทำให้รู้ว่าเรื่องระหว่างเขากับแฟนเนี่ยเกิดจากการตามล้างของเจ้ากรรมนายเวรเพื่อนก็ยกตัวอย่างจากเรื่องจริงให้ฟังว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่เขาเล่าสืบๆกันมาว่าที่เมืองจีนนี่มีเศรษฐีสองผัวเมียอยู่กินกันช้านานยังไม่มีทายาทสืบสกุลจนวันหนึ่งเจ้าสัวนี่คนรวยมากๆนี่เขาเรียกเจ้าสัวเจ้าสัวเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ซุ้มประตูทางเข้าคฤหาสน์มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรีเข้ามาถามถึงเจ้าสัวฝ่ายเจ้าสัวเกรงจะเป็นคนร้ายก็เลยชี้มือไปที่คฤหาสน์เป็นทีว่าเจ้าสัวอยู่ที่นั่นเมื่อชายหนุ่มเดินอย่างเร่งร้อนเข้าไปในคฤหาสน์แล้วเจ้าสัวก็ร้องเรียกบริวารให้ล้อมคฤหาสน์ไว้เพื่อจับกุมผู้บังอาจบุกรุกคนนั้นแต่ว่าหากันจนอ่อนใจก็หาไม่เจอชายหนุ่มลึกลับคนนั้นต่อมาในปีเดียวกันเมียเจ้าสัวก็ตั้งครรภ์อย่างคาดไม่ถึงได้ทายาทสืบสกุลเป็นชายอ้วนท้วนน่ารักน่าชังในวัยเด็กปรากฏว่าลูกโทนของเจ้าสัวชอบทำข้าวของแตกหักเสียหายขัดใจอะไรนิดเดียวจะหยิบฉวยสิ่งของใกล้มือทุ่มจนแตกกระจายวัตถุโบราณล้ำค่าราคามหาศาลพังพินาศไปแทบหมดสิ้นแต่ว่าเจ้าสัวไม่ถือสาเพราะเห็นว่าเด็กคนนี้คือทายาทของตระกูลอีกทั้งเงินทองของเจ้าสัวก็มีมากเกือบจะเท่าพระคลังของฮ่องเต้เรื่องข้าวของเสียหายถือเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเท่านั้นครั้นลูกชายโตเป็นวัยรุ่นเจ้าสัวส่งไปเรียนต่อในเมืองหลวงหวังใจจะให้มีความรู้ได้เป็นจองหวนของประเทศคือสอบได้ที่หนึ่งจากนักศึกษาทั่วแผ่นดินจีนแต่ลูกชายโทนกลับมั่วสุมอยู่ตามเหลาสุราแล้วก็ซ่องนางลมที่ร้ายมากก็คือเป็นผีพนันเข้าบ่อนมากเสียกว่าเข้าสถานศึกษาถลุงเงินเจ้าสัวเดือนหนึ่งหลายล้านอีแปะทีเดียวเจ้าสัวเห็นว่าเรียนที่เมืองหลวงแค่ปี2ปีนี่ลูกถลุงเงินทองจนพร่องไปกว่าครึ่งอย่างน่าตกใจก็เลยเรียกตัวกลับมาช่วยเตี่ยดูแลกิจการร้านค้าปรากฏว่าลูกก็ถลุงเงินสดจนไม่มีหมุนเวียนร้านรวงที่มีก็พากันล่มสลายระเนระนาดเจ้าสัวนี่จากมั่งมีกลายเป็นคนตกยากเหลือเพียงคฤหาสน์และเงินติดกระเป๋าแค่ 2,000 อีแปะลูกชายก็ยังจะบอกขายบ้านเพื่อถลุงเงินต่ออีกลูกขู่เข็นจนเจ้าสัวหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอวันหนึ่งลูกตื่นสายเพราะเมาค้างเจ้าสัวก็หารือกับเมียว่าเราจะทำประการใดดีถ้าลูกบอกขายคฤหาสน์เราจะเหลือเงินแค่ 2,000 อีแปะถ้าลูกมาขอเงิน 2,000 ไปอีกเราสองคนก็เห็นทีจะกลายเป็นยาจกร่อนเร่ขอทานเป็นแน่เมียจึงเตือนสติให้ระลึกถึงชายหนุ่มลึกลับที่มาปรากฏตัวถามหาเจ้าสัวเมื่อ20กว่าปีก่อนจู่ๆเจ้าหนุ่มคนนั้นก็หายไปเหมือนสลายกลายเป็นอากาศธาตุต่อมาเมียเจ้าสัวก็ตั้งครรภ์เกรงว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นล่ะจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้เราโดยมาเข้าท้องเมียเพื่อเกิดมาล้างผลาญสมบัติวิธีพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จนี่ทำได้ไม่ยากกล่าวคือรอจนลูกชายโทนตื่นจากอาการเมาค้างยังสลึมสลืออยู่อาม่าคือแม่ก็ถือแผ่นกระดาษบัญชีไปหาลูกบอกว่าบัดเนี้ยพ่อแม่จะยกเงินสดที่เหลือให้แต่ลูกจงเซ็นชื่อรับสภาพว่าบัดนี้ เราหมดหนี้หมดสินต่อกันแล้วลูกชายฟังอย่างนั้นก็ดีใจเพราะกำลังอยากได้เงินไปเที่ยวเตร่เรื่องขอเอาคฤหาสน์ไปขายนี่ระงับไว้ก่อนก็ได้เนื่องจากเชื่อว่าถลุงเงิน 2,000 อีแปะหมดแล้วตนก็จะวอนขอเอาบ้านไปขายเตี่ยรักตัวมากก็คงจะยอมตามใจเหมือนเคยปรากฏว่าหลังจากเซ็นชื่อยอมรับสภาพว่าหมดหนี้หมดสินกันเพียงนี้ลูกชายรับเงินไปถลุงจนเกลี้ยงแล้วกลับบ้านด้วยสภาพเมามายรีบเข้าห้องทิ้งตัวลงนอนบนเตียงถึงตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นก็ยังนอนนิ่งอยู่เจ้าสัวร้องเรียกให้ลุกมากินข้าวก็ไม่ขานตอบเมียเจ้าสัวเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าลูกชายนอนตัวแข็งทื่อคือตายไปหลายชั่วโมงเต็มทีก็ร้องไห้อาลัยรักเจ้าสัวถามว่าร้องไห้ไปทำไมนี่ไม่ใช่เป็นแผนทำร้ายลูกของแกเองหรอกเหรอเมียก็บอกว่าที่ร้องไห้ก็เพราะอะไรในตัวลูกแต่ก็โล่งใจในเวลาเดียวกันเพราะเราสองคนไม่ต้องร่อนเร่เป็นขอทานอีกแล้วเนื่องจากลูกคือเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดเมื่อเขายอมรับสภาพหนี้ว่าบัตรนี้หมดหนี้กันทันกันทีตัวเองคือเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานแน่นหนาก็เท่ากับเวรกรรมระหว่างเรากับเขายุติลงเมื่อหมดภาระหน้าที่การจองเวรความตายย่อมเกิดขึ้นกับเขาเป็นธรรมดาเพื่อนจอมโจรก็เล่าประวัติเก่าแก่ของเมืองจีนให้นายธนุฟังละเอียดพอสมควรเล่นเอาแกซึ่งเคยนึกหัวเราะเยาะคนแก่คนเฒ่าที่เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมเริ่มโน้มเอียงไปในทางเชื่อเพื่อนแล้วก็ยอมทำตามที่เพื่อนชี้แนะงานปล้นร้านทองก็เลยระงับไว้ชั่วคราวก่อนกลับโรงงานแล้วทวงเงินทั้งหมดที่ฝากไว้กับหญิงคนรักคืนมาผลปรากฏว่าเป็นตายยังไงหล่อนก็ไม่ยอมคืนอ้างว่าประเดี๋ยวนายธนุจะเอาไปถลุงซะหมดไอ้เรื่องสู่ขอก็จะล้มเหลวนายธนุก็เลยบอกว่างั้นยกเงินทั้งหมด 50,000 ให้หล่อนก็แล้วกันหล่อนก็ทำอิดเอื้อนๆนิดเดียวก็ตกลงยอมรับเงินนั้นไว้ต่อมาไม่นานก็มาบอกกับนายธนุว่าแอบเอาเงินไปทำแท้งนายธนุก็ตำหนิไปหลายคำแต่ไม่แสดงท่าว่าโกรธมากกระทั่งท้ายที่สุดคนที่ทำให้หล่อนท้องก็ตามมาติดต่อกันอีกซึ่งหล่อนก็ดูเหมือนจะดีใจเป็นพิเศษแล้วก็ลาออกจากงานไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นส่วนนายธนุก็ต้องตามใช้หนี้ที่เจตนาล่อลวงคนอื่นมาแล้วก็เงินแชร์ที่ต้องส่งต่อไปกว่าจะเคลียร์หนี้ได้จบสิ้นแทบจะล้มประดาตายประสบการณ์คราวนั้นไอ้ที่ร้ายนี่เล่าไปหมดแล้วแต่ว่าส่วนดีของมันก็คือช่วยให้นายธนุหูตาสว่างเพราะรู้ชัดเจนว่าเวรกรรมมีจริงกรรมจากชาติก่อนสามารถตามมาสนองในชาติปัจจุบันได้จริงๆครับเรื่องของกรรมอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของครูสมพรครูสมพรนี่เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนในอำเภอแกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะพอสมควรไม่ถึงขั้นเศรษฐีแต่ก็พอมีพอกินแล้วก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวซะด้วยเห็นอะไรเป็นอยากได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นของใครงานบุญงานกุศลคุณครูสมพรนี่ไม่ค่อยสนใจไม่ชอบทำบุญแต่ถ้าทางวัดมีรายการแจกของที่ทางการเขานำมามอบให้นี่ครูสมพรเป็นต้องมาปรากฏตัวเสมอเรียกว่าของคนอื่นอยากได้ของตัวเองไม่ให้กระเด็นครูสมพรเป็นโสดแม้ว่าจะอายุเกือบเลข4แล้วแกก็คงยึดถือตามแบบครูบาอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นสาวแก่ไม่มีคู่ครองที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อกันมาหลายต่อหลายคนนั่นแหละด้านหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นบ้านพักของแกซึ่งพวกครูก็มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆบ้านครูสมพรเช่นเดียวกันโรงเรียนแห่งนี้เป็นของรัฐบาลก็มีครูที่จบใหม่แล้วก็ได้รับการบรรจุมาอยู่ที่นี่หลายคนรวมกับครูสมพรซึ่งเป็นครูใหญ่ก็เป็น5คนก็พอแล้วสำหรับโรงเรียนเล็กๆในอำเภอต่างจังหวัดอย่างนี้ครูสมพรโดยปกติทั่วไปแล้วถือว่าได้เป็นคนใจดีทำงานอย่างจริงจังเสียอย่างเดียวเรื่องงกเนี่ยครูใหม่ที่มาอยู่ที่นี่แทนครูเก่าที่ย้ายไปที่อื่นก็เห็นพฤติกรรมครูสมพรอยู่เป็นนิดอย่างเช่นเรื่องของหนังสือที่ได้รับการบริจาคมาจากมูลนิธิหลายที่ที่ช่วยเหลือเด็กแทนที่จะมอบให้กับเด็กฟรีๆตามความประสงค์ครูสมพรกับเก็บเงินจากเด็กที่บางคนยากจนถึงจะเก็บไม่มากก็ตามแต่ก็ไปเพิ่มความลำบากให้กับพวกเขาไม่ใช่น้อยครูสมพรก็อ้างว่าเพื่อจะนำเงินมารวมไว้เป็นกองทุนของโรงเรียน ซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ยกเป็นตัวอย่างแห่งความงกของแกก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งทางวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนน่ะขอแรงจากครูแล้วก็นักเรียนให้ไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเนื่องจากจะมีงานทอดกฐินประจำปีเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รูปแล้วก็ต่างชราภาพแล้วด้วยงานนี้ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนำเอาอาหารผลหมากรากไม้มาเลี้ยงครูแล้วก็นักเรียนกันอย่างมากมายถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกันยังไม่ทันที่นักเรียนและชาวบ้านจะได้พักกินอาหารกลางวันกันเลยครูสมพรไม่รู้เอาถุงพลาสติกมาจากไหนมาตักอาหารบ้างขนมบ้างแกตักไปเป็นถุงใหญ่ๆทั้งนั้นจะว่าเอาไปเผื่อใครที่บ้านก็ไม่ใช่เพราะแกอยู่ตัวคนเดียวแกทำอย่างไม่แคร์สายตาใครเลยจริงๆตักไปก็พูดติดตลกไปเนี่ยจะเอาไปฝากกันพันโรงที่โรงเรียนพวกเราจะได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เห็นแกนำไปให้ใครสักคนและความที่แกตักไปเสียมากมายตัวแกคนเดียวก็กินไม่หมดวันต่อมานี่ทุกคนก็เห็นอาหารกับผลไม้เหล่านั้นทิ้งอยู่ในตะกร้าใส่ขยะหน้าบ้านแกนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ทุกคนแปลกใจพวกครูเนี่ยเขาเคยเข้าไปเยี่ยมแกบนบ้านพักหรือเวลาไปพูดคุยกับแกที่บ้านก็เคยเห็นข้าวของเครื่องใช้บางอย่างจำพวกพัดลมตั้งโต๊ะยี่ห้อดีๆมีแผ่นสติกเกอร์ติดไว้บริจาคให้ห้องสมุดของโรงเรียนจากร้านโน้นร้านนี้อ้าวแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหรือว่าจานข้าวถ้วยแกงที่มีชื่อวัดอยู่ด้านใต้เนี่ยมันก็มาอยู่ที่บ้านครูสมพรได้ยังไงก็เคยเห็นแกไปช่วยงานศพที่วัดในอยู่ครั้งสองครั้งนะครูเขาก็ไปกันด้วยแล้วญาติของนักเรียนเขาก็มาก็สงสัยเอ๊ะหรือพระจะให้มาแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้งานบุญกุศลไม่ต้องพูดถึงบางครั้งทางอำเภอบอกบุญเรียรายทั้งคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียนพ่อค้าประชาชนทำกิจกรรมทางศาสนาครูทุกคนก็ร่วมกันใส่ซองแล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ครูสมพรกลับไปไขตู้เก็บเงินที่แกอ้างว่าเป็นกองทุนของโรงเรียนที่จริงแกเก็บจากค่าหนังสือนักเรียนมาใส่ซองบริจาคโดยกิ๊บไม่ควักเงินของตัวเองสักบาทหนึ่งนะแล้วทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเงินทุนที่แกเก็บไว้นั้นมีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าบัญชีอยู่ที่แกคนเดียวเรื่องสุดท้ายที่ส่งผลให้เห็นทันตาต่อครูสมพรก็คือมีองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งโครงการนี้ทุกคนก็รู้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเขานำไปมอบให้หลายโรงเรียนในจังหวัดเนี่ยเมื่อทำพิธีมอบเงินให้ทางโรงเรียนแล้วครูสมพรจะต้องเป็นผู้นำเงินเหล่านี้ไปซื้ออาหารหรือว่าจ้างคนมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนซึ่งทางผู้บริจาคเขากำหนดให้ได้ถึง7วันคือภายใน7วันหรือว่า1สัปดาห์เนี้ยนักเรียนจะมีอาหารดีมีประโยชน์รวมทั้งขนมกินได้ครบครูสมพรไม่แต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วยดำเนินการและแกจัดการเองหมดเลยวัน2วันแรกแกจ้างคนมาทำกับข้าวแล้วก็มีนมสดยี่ห้อดีๆมาให้นักเรียนกินอิ่มหมีพีมันกันทั่วหน้าแต่วันต่อมาก็กลับกลายเป็นข้าวกล่องซึ่งมีข้าวแข็งๆเย็นชืดกับไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวหรือว่าผัดเผ็ดที่มีแต่ผักไม่มีหมูสักชิ้นนึงส่วนนมจากที่เคยเป็นนมกล่องยี่ห้อดีก็กลายเป็นนมที่บรรจุจากถุงพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพตัวหนังสือที่ภาชนะบรรจุนี่เลอะเลือนหลุดลุ่ยเวลาเอามือไปจับมันนะบางถุงก็บอกว่าหมดอายุแล้วนะครูทุกคนก็ไม่มีใครพูดอะพูดไม่ออกไม่กล้าพูดยังไม่ครบ7วันดีมีนักเรียนหลายคนท้องเสียมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องไปเข้าโรงพยาบาลผู้ปกครองก็ร้องเรียนไปแล้วครูสมพรก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีทีท่าว่าอาจจะถูกย้ายทีนี้พวกครูก็เริ่มสงสารแกกันบ้างพอเห็นหน้าตาแกหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลางดึกคืนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องโกลาหลตกใจมาครูสมพรร้องเรียกให้ช่วยพาไปหาหมอเพราะถ่ายท้องไม่หยุดจนเดินไม่ไหวสอบถามได้ความมาเมื่อตอนกลางวันหลังจากได้รับคำสั่งย้ายไปเป็นครูในถิ่นกันดารก็เลยพานกินข้าวกินปลาไม่ลงพอตอนหัวค่ำเริ่มหิวก็คว้าเอานมที่แอบตุนไว้เมื่อตอนได้รับบริจาคขึ้นมากินโดยไม่ได้ดูว่าหมดอายุแล้วงานนี้พวกครูก็เลยบอกไม่รู้จะสมน้ำหน้าหรือจะสมเพศแกดีไม่รู้ว่าแกจะเข็ดหรือเปล่านะครูสมพรเวรกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ